punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Come on, life, come on, fake her. And it's time to take her. Don't look back, cause it's over. Come on, life, for that's over. I Tomek Makowiecki na Dzień Dobry Dziś w Budziku. A już na Budziku 4 minuty po godzinie 4. Pora na piosenkę dnia. No, sorry boys. Dajesz pocałunek w czoło. Jakiś kwiat

słońce, co rozlepia mi na twarzy biegi 303 i grab, co mi na głowę spadł, dziurawy dach na próble strach, pieczony drób i kumpla ślub i czarny kot i krzywe J, bo ja to się cieszę byle czym, ja to się cieszę byle czym, to może być skrzyd niemodnych płyt i ty też nawet możesz być, i ty też nawet możesz być, i ty też nawet możesz być. Wojciech Skowroński, 12 minut po godzinie 4. No to uwaga, uwaga, panie, panowie, przedostatnia okazja do tego, by odkuć się w tym tygodniu. Niektórzy zapowiadali dogrywkę już we wtorek, także wczoraj, a więc dziś będzie szansa na to. Budzik, @polskieradio.pl, mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie, no jeszcze smsowo, 71335. Jako że czwartek, a w czwartek biegam, bo lubię, to myślę, śmiało mogę powiedzieć, już chyba wszyscy budzikowi korespondenci w blokach startowych już się szykują, już się gotują na czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. I wiem, że dla ciebie nawet nie istnieję, a to, na co czekam, zawsze mnie omija. I to, czego nigdy nie chcę przeznaczenie, jest teraz dla mnie jedyną myślą. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. Niedziela trwa zbyt długo, zimne słońce za szybą. Droga, z której nie ma już powrotu. I każda piosenka jest teraz o tobie. Zbyt zajętej sobą, żeby mnie zauważyć. Czekam na dzień, w którym znowu cię zobaczę. I wiem, że dla ciebie nawet nie istnieję, a to, na co czekam, zawsze mnie omija. I to, czego nigdy nie chcę przeznaczenie, jest teraz dla mnie jedyną myślą. Jakby się zgadali, no po prostu jakby się zgadali. Brać żeglarska, nie zdążyłem dopytać, bo tak równolegle te sygnały od państwa napływają. Pana Tadeusza nie zdążyłem dopytać, ale być może, że też lubi żagle, czy ma cokolwiek wspólnego z żeglarstwem. Pan Tadeusz jako pierwszy telefonicznie na trasie Dresdenko-Frankfurt dużym busem codziennie z nami. Pan Tadeusz myślał, że to on pierwszy wstaje w Polsce, a tu proszę takie zdziwienie. Ciepło i sucho na tejże trasie. Pan Tadeusz jako pierwszy dziś drogą telefoniczną szerokości życzymy wszystkim dojeżdżającym. No i ciąg dalszy żeglarskiej braci. Pan Jurek informuje, że +9. No i gorąco pozdrawia wszystkich przed nowym sezonem. Ahoj! To pierwszy sygnał mailowy, a smsowo dziś pozdrowienia z Mokrej Sokółki. Wszystkim żeglarzom śle pan Sławek na nowy sezon również ahoj. Bardzo pięknie i serdecznie gratulujemy. Pierwszy sygnał smsowy z Sokółki od pana Sławka. No serce rośnie. Po prostu w sekundach możemy liczyć na państwa sygnały w trzech szybkich. Ciąg dalszy także będzie okazja do korespondencji już drogą smsową w budzikowym alfabecie. Ale o tym potem. 16 minut po godzinie 4. Kto nie zdążył? No i są takie sygnały, że jednak Właściwie to się tak szybko rozgrywa, że przydałaby się dogrywka. No to dla protestujących na otarcie łez Renata Przemyk. Ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury. Przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Tańczę na stole, kiepkę zadzieram. Liczą pokera, a ja przed nimi kankana. Tańczę na stole, dzieckę zadzieram, łukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Szepą po plecach biegną ciarki, bo wyczuwają głębszy sens. W buncie potulnej sekretarki, co przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne pióro, proszę, by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne wlecieć biuro, no to taki ciężki snos. Pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, łukiem butelki depczę. Myślą, jak przerwać występ mi. Niech licytują swoje siły, niech przekładają darię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dzieci taniec moich nóg. Zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoje skaczę. No co tak wcześnie, no co tak wcześnie, no nareszcie, no nareszcie, o to właśnie chodziło. Wiele osób pytało i to już myślę od dobrych kilku tygodni, od kilkunastu dni co najmniej, kiedy słońce będzie wschodziło w trakcie budzika. No i tak sobie pomyślałem, że to właściwie tak na granicy i budzika, i porannej audycji. Równiusieńko o szóstej dziś ma słońce się obudzić. To właśnie tak, tak, ten znamienny, powiedzmy pod tym względem, szósty dzień kwietnia. Słońce zajdzie po 19:00, dzień potrwa już ponad 13 godzin, a dziś imieniny Ady, Izoldy, i Adama, i Celestyna, i Wilhelma. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No ani się obejrzeliśmy, a już mamy mały piątek. Znaczy się czwartek, 6 kwietnia. Dzień dobry Państwu. moją kokainą. Dane do mocy bez dna. Jesteś moją kokainą. Minut po godzinie czwartej, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my już przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1851 roku urodził się Ferdynand Foch, marszałek Francji, Polski, Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że podczas I wojny światowej był dowódcą 9 Armii, a dowodził w zwycięskiej bitwie nad Marną. Zmarł w 1929 roku. 125 lat temu urodził się Mateusz Gliński, publicysta muzyczny, dyrygent, kompozytor, twórca czasopisma Muzyka. Przez wiele lat był doradcą muzycznym Watykanu. Od 1956 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie założył Międzynarodową Fundację Chopinowską. Zmarł w 1976 roku. 125 lat temu urodził się Donald Douglas, przemysłowiec, konstruktor lotniczy, pionier lotnictwa amerykańskiego. W 1920 roku założył zakłady lotnicze produkujące samoloty bombowe i transportowe, które przekształciły się w koncern McDonnell Douglas Aircraft. Zaprojektował zbudowany w 1936 roku samolot komunikacyjny DC-3. Donald Douglas zmarł w 1981 roku. To oczywiście trzy daty na teraz, ale wrócimy do kalendarza już za niecałą godzinę, także do tego muzycznego. A za 3,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Pan synoptyk, to przepraszam, już gotowy? Gotowy. Ale prosił, żeby nie popędzać. A zatem tak niespiesznie przejdziemy do prognozy pogody, która to informuje nas, że na zachodzie kraju dziś ma być pochmurno. Od północnego zachodu możliwe, co prawda, większe przejaśnienia. W pozostałych regionach także rozpogodzenia. No ale niech te plusy nie przesłonią nam tych minusów. Będzie pochmurno, deszczowo, przelotny deszcz, także śnieg. To wysoko w górach. No a we wschodniej połowie kraju możliwe także burze, również te z gradem. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65, a w Tatrach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, policyjne, wyniesie 997 hektopaskali. Z północnego zachodu napływa chłodne, polarne, morskie powietrze. No i dziś ma być od 3 do 6 stopni. Co? Patrzę, od 3 do... Ach, żarcik pana synoptyka. Jedynie w rejonach podgórskich Karpat. Od 3 do 6 stopni. No bo w pozostałych regionach no niewiele więcej, ale jednak od 8 stopni. Tak będzie w większości regionów na północy, na wschodzie oraz na krańcach północnych. 7, tak lokalnie to najniższa temperatura na Podkarpaciu. No a w pozostałych regionach w centralnej części kraju 9-10 najwyższa temperatura do stopni plus 11 na krańcach zachodnich. Tyle od pana od pogody.

No cóż mam powiedzieć, no cóż, już po pierwszej nutce z samego rana pan Piotr z Gdyni rozpracował dzisiejszy budzikowy alfabet. No to gdyby państwo jeszcze mieli ochotę w tej sprawie, nie będę psuł zabawy pozostałym, bo jeszcze jedno nagranie nam zostało. 71335, szukamy łącznika, już tak w ramach dogrywki. No i z drugiej strony pana Piotra z Gdyni bardzo honorujemy, pozdrawiamy, jeśli chodzi o dzisiejszy alfabet. Oczywiście rozstrzygnięcie już za chwilkę, a tym bardziej nas to cieszy, że pan Maciek z Warszawy, który zazwyczaj już właściwie w blokach startowych przed pierwszą nutką potrafi odgadnąć, cóż to takiego w budzikowej łepetynie się zrodziło. Dziś jakoś tak, no chyba woda na herbatę dłużej się gotowała. No i już po zawodach i bardzo się cieszymy, że jeszcze kilka osób zdążyło odpowiedzieć prawidłowo. Zapomniałem dodać, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, już tak odpowiedź pana Piotra, który nadesłał dziś jako pierwszy, zmyliła i nie chciałem jakoś specjalnie jeszcze pozostałych państwa do tej naszej budzikowej rozgrzewki szarych muzycznych komórek zachęcać. No ale jednak pojawiło się od pana Marcina z Pajęczna. Fire na literkę w dzisiejszy budzik jest płonący na przekór przyrodzie dla porządku F, jak Fire z mokrego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Fire, napisane właśnie tak jak mówione, Fire od pana Arka z Łodzi w drodze do Lublina. Jeszcze pan Kuba z autostrady A2 Fire rządzi. Honorujemy dziś to, że jako pierwszy pan Piotr z Gdyni już właściwie po pierwszej nutce, jak wcześniej wspomniałem, w alfabecie odpowiedział dziś 3 razy Fire. Brawa dla pana Piotra. Myślę, taki ogień braw powinien się pojawić. Myślę, że w duszy gdzieś też zasłyszane właśnie te dźwięki z dzisiejszego alfabetu. No to jeszcze dla porządku dodam, bo to w sumie nowe nagranie Bad Dito z ubiegłego tygodnia, nasza piosenka dnia. Kasabian, Kazabian też o tytule Fire. No i przed chwileczką rzecz jasna z takim hendriksowskim zacięciem Zbigniew Hołdys nagranie o tym samym tytule. No tak na przekór rzeczywiście państwo rozpracowali tego, że w przyrodzie dziś deszczowo, ale też właśnie wiosna nie tylko kojarzy się z tą fantastyczną zielenią, która wybuchła czy wybuchnie, ale również i z przelotnymi opadami deszczu, a dziś jak słyszeliśmy w prognozie pogody, tychże opadów nie zabraknie. No a jak deszcz, to później właśnie ta wspaniała zieloność wszechobecna. Pięknie państwu dziękuję za obecne sygnały, jeśli chodzi o budzikowy alfabet. Za chwileczkę sprawdzimy listę o budzności. Co prawda nie umawiamy się na 9, ale na 4.44, a to już prawie na budziku. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. W księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, ta ja dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą. Jak ten czas powoli leci. Pierwsza, druga, w pół do trzeciej. Do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta. Weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Dziewiątą, tak jak ty. No to jesteśmy umówieni na dziewiątą. Dobra, niech będzie na 9.30. O, sygnały od państwa z samego rana, już przed 9.30, i że nawet przed godziną piątą. Między innymi od pana Maćka z Podbabiej Góry z Zawoi. Informacja temperaturowa, szósteczka dziś z plusem. Brawa dla pana synoptyka, szósteczka za pogodę. Niebo zachmurzone, pada deszcz, jest mokro, wiatr odczuwalny. No a właśnie ta najważniejsza informacja, że ten budzikowy, duży, dyżurny pies śpi. Świeży śnieg. Jest pewnie dopiero na Babiej Górze. Nie budźmy psa. Z samego rana pan Piotr dodaje także równanie matematyczno-biegowe. Dziś, równanie wyższego stopnia. Dziś powtórka z wtorku. 5 km, 6,25 na km. Dodać 4 razy 20s w nawiasie 4,20 na km. Uf. Wynik poprzedniego równania 5,5 km w tempie 6,05 na km. Dla mnie rewelacja jak na razie. Zachęcam oczywiście do porannego biegania. Pan Piotr z Radomia. Myślę, że do tego równania jeszcze wrócimy, bo niektórzy z państwa pytają właśnie o taką motywację tych, którzy mają właśnie sprawdzony już sposób na to, że jednak przekonali się, dajmy na to, do tych budzikowych ćwiczeń, czy to biegania, czy do jazdy rowerem, czy być może także do pływania. Może się przekonają właśnie. Pani Aga z Krakowa jest z nami. Za oknem na polu podobno 9, mokre chodniki po wczorajszej burzy. Tyle informacji z pola od pana Jurka i od pani Marysi. Także pozdrowienia poranne. Pani Bożena jest z nami. Rozumiem, że podgrzewamy temperaturę ognistymi piosenkami z samego rana. Bardzo dziękujemy. Także od pani Kasi z Jeszkowic. Sygnał właśnie o tym samym tytule i w tej samej treści. Dzisiejsza odpowiedź, ach, jeszcze pani Ania ze Szczecina też próbowała fire w dzisiejszym alfabecie drogą mailową. Pani Ania z Hanoweru również. Na dzień dobry, pan Paweł też. Jestem na posterunku na trasie Warszawa-Nasielsk. Też pan Paweł pozdrawia. Dobrze, dopisujemy do listy z wielką radością. Pan Jarek jest z nami. Pan Jarek, pan Kanapka z Poznania na posterunku, a w Poznaniu pada i wieje. No zresztą podobnie na Myśliwieckiej, może jakoś specjalnie nie pada. Jest mokro, już nie pada, ale rzeczywiście wieje. Pani Sonia melduje się na pograniczu opolsko-dolnośląskim. Dziś dla pana synoptyka także szósteczka. No to sygnały na tę chwilę krajowe, za momencik zagraniczne. A na tę chwilę 12 chwil do godziny 5. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Twoich rąk leci szkło. już wcześniej wywołałem panią Anię z Hanoweru, to także honorujemy ten sygnał właśnie w ramach zagranicznej korespondencji. Pani Ewa i pan Piotr za Wielką Wodą są z nami. Czwartkowe dla nas to już pozdrowienia dla państwa jeszcze środowe, więc również dołączamy spokojnej nocy. 3 stopnie, ale w dzień znowu ma być słońce i plus 16. Tyle dają brytyjscy synoptycy, o czym informuje z radością pani Amanda spod Londynu. A pod lądkiem w Harlow już prawie wiosna. Prawdziwa wiosna, ach, prawie przez cały rok, od wczoraj na Seszelach, podobnie jak w Polsce, co prawda utrzymuje się burzowa aura, o czym informuje pani Marzena. Co prawda wczorajszy dzień po nocnej burzy był nawet pogodny, ale dziś znów się zanosi. Na razie momentami nawet leje. Na szczęście deszcz jest ciepły, bo temperatura nie spada poniżej 25 kreski. Seszele na nasłuchu i pani Marzena. Także pan Sebastian jest z nami. Servus, jestem niekoniecznie nerwus, ale jednak na nasłuchu. Fionni, dokładnie Middelfart na nasłuchu. 4 z plusem odczuwalna. Ta 4, rzecz jasna, na termometrze, tak, ale odczuwalna. 1 z minusikiem, zachmurzenie duże i bardzo wieje. No i właśnie ten silnie porywisty wiatr właśnie wzmaga uczucie chłodu. Pozdrawiam z Danii pan Sebastian. Miejmy nadzieję, że weekend będzie słoneczny. No już tak gdzieś jedną nogą w weekendzie. Już mówimy, że mały piątek. Przed nami czwartek. O tym czwartku jeszcze będziemy mówić. Za 7:05. Warczy, straszy, groźnie ściąga brwi, byle generalisko obwieszone gwiazdami. Pamiętajcie, że tutaj my, zamyśleni przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Nonszalancja, pompa, szlify, szyk, tajemnice sztabowe, adiutanci, bale słówko rzuci i robi się krzyk. Dziękujemy, panie generale. Śmieszne rzeczy, no bo niby co? Bierzcie ze mnie przykład, chodzę skromnie, a mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho-ho, cały wielki świat należy do mnie. Służy się żaden z was do tej rangi wolnego poety. Bóg nie rzuci wam takich gwiazd na mundury i na epolety. Nie powierzy wam żaden sztab naszych słodkich i strasznych sekretów. Nie znajdziecie na żadnej z map tajemniczej ojczyzny poetów. Wam czerwone wyłogi za rzeź, za morderstwo, gwałty i pożogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. do generałów i Bulldog. Melduję, panie generale, że za 3 minuty będzie 5. Się i troi, masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz są kusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmurando, wciąż okrągło jak frolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektroli. 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie beat, rapy, bubble, big bad nut, dobrej woli. Jan, fit, LZ, pan Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie trzydy, jem o tym, o co mi to odda. Energia jak umerak, wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Honda. Klient tobie trzydy, jem o tym, o co mi to odda. Energia jak umerak, wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Honda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Rabej baby Jan, Fit, LZ i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętne. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętne. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję.